Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 20 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A właśnie powinny ruszać w Senacie prace nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Na miejscu jest nasza reporterka, za chwilę się z nią połączymy. Teraz też powinno rozpoczynać się orędzie premier Beaty Szydło. Opozycji awanturnictwo zarzuca rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Liczy na podpis prezydenta pod zmianą przepisów o Sądzie Najwyższym. W Senacie właśnie teraz powinny ruszać prace nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Zajmie się nią Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. A wcześniej ustawa została przyjęta przez Sejm. W Senacie jest Agnieszka Drążkiewicz. Witaj, Agnieszko. Powiedz, czym dokładnie zajmą się senatorowie, no i jak długo może to potrwać? No ta senacka komisja, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma większość, zamierza zająć się ustawą, tak jak mówiłeś, którą o 15 dokładnie przegłosował Sejm, i z mojej informacji wynika, że senatorowie zamierzają pracować nad ustawą o Sądzie Najwyższym bardzo szybko. Chcą jeszcze przed parlamentarnymi wakacjami uchwalić ustawę, a to oznacza, że senatorowie Prawa i Sprawiedliwości będą chcieli przyjąć nowelizację bez poprawek. No i taki scenariusz pozwoli na nieodsyłanie projektu ponownie do głosowania w Sejmie. Inną strategię zamierzają przyjąć senatorowie Platformy. Będą chcieli wnieść do ustawy poprawki, które mają wyeliminować groźne ich zdaniem dla trójpodziału władzy i niezawisłości sądów zapisy nowelizacji. Ma być również złożony wniosek o odrzucenie ustawy. Przypomnijmy tylko, że ta znowelizowana ustawa zakłada m.in. wygaszanie kadencji sędziów Sądu Najwyższego, z wyjątkiem tych, którzy zostaną wskazani przez Krajową Radę Sądownictwa. Przyjęto też poprawkę, w myśl której to prezydent ma wskazywać sędziów Sądu Najwyższego, którzy pozostaną w tym gremium po wejściu w życie noweli. Prezydencka poprawka przewiduje też wybór przez Sejm członków KRS większością 3/5 głosów i w ramach Sądu Najwyższego ma być również utworzona Izba Dyscyplinarna. Ty pytałeś o to, jak długo mogą potrwać prace w tej senackiej komisji. Z takich korytarzowych, kuluarowych informacji wynika, że na pewno kilka godzin będą senatorowie nad tym się pochylać. A dodajmy jeszcze, że w Sejmie za ustawą głosowało 235 posłów, przeciw było 192, 23 wstrzymało się od głosu. Zagłosowali posłowie PiSu, przeciw posłowie PO, Nowoczesnej i PSL. Część posłów klubu Kukiz 15 wstrzymała się od głosu, a część zagłosowała przeciwko zmianom przepisów. Teraz natomiast trwa orędzie premier Beaty Szydło. No i do tych informacji będziemy jeszcze wracać w kolejnym serwisie Trójki. Awanturnictwo zarzuca opozycji rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Jak powiedziała, to wyłącznie opozycja odpowiada za niespokojną atmosferę podczas uchwalania ustawy o Sądzie Najwyższym. Jej zdaniem kwestionowany byłby każdy termin uchwalania zmian w przepisach, więc jak stwierdziła, zarzut ekspresowego tempa prac w Sejmie jest nieuzasadniony. Kończymy z taką narracją i z tym, że miało być tak, jak było. Dzisiaj ten czas minął. Mam nadzieję, że ta reforma spotka się z akceptacją pana prezydenta, bo to obiecaliśmy Polakom podczas kampanii wyborczej. Pracą nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym towarzyszą protesty przed Sejmem i Pałacem Prezydenckim. Rzeczniczka PiSu powiedziała, że taka forma sprzeciwu jest wpisana w państwo demokratyczne. Jeżeli ktoś nie zgadza się z naszą reformą, z proponowaną reformą, to jest ku temu czas przy wyborach, żeby oddać głos na tych, którzy zasługują na ich wsparcie. Ja nie akceptuję sytuacji takiej i nasi wyborcy nie akceptują sytuacji takiej, że nam się odmawia rządzenia, bo to, co dzisiaj robi totalna opozycja, to im się odmawia rządzenia. A według Beaty Mazurek, po tym jak PiS wprowadził proponowane przez prezydenta poprawki, należy się spodziewać, że podpisze on 3 ustawy reformujące sądownictwo. I teraz jeszcze ważna informacja dla kierowców poruszających się po Warszawie. Manifestujący sprzed Sejmu zaczynają przechodzić przed Pałac Prezydencki. No i w związku z tym mogą być problemy z przejazdem między Placem Trzech Krzyży a Krakowskim Przedmieściem. Informuje o tym policja. I zmieniamy temat. We Wrocławiu rozpoczęła się już ceremonia otwarcia The World Games. Bierze w niej udział kilka tysięcy sportowców, a całość obserwuje 26 tysięcy kibiców. Na stadionie miejskim jest Michał Gąsiorowski. Witaj. Co już się wydarzyło, a czego jeszcze możemy spodziewać się podczas ceremonii otwarcia? Ja może zacznę od tego, że stadion podzielony jest na pół i na środku ustawiono taki gigantyczny telebim oraz scenę. Ceremonia zaczęła się od dosyć specyficznej aranżacji utworów hip-hopowych, a następnie krótkiego koncertu. Później przyszedł czas na przemarsz ekipy, ten przemarsz jeszcze trwa i myślę, że jeszcze trochę potrwa. No może jest zdecydowanie krótszy niż na Igrzyskach Olimpijskich, bo i sportowców jest znacznie mniej, około 3,5 tysiąca, a największą ekipę ma Polska, która liczy prawie 300 sportowców. Na nich jeszcze chwilę poczekamy, ponieważ wejdą jako ostatni. Pojawili się już za to na przykład Etiopczycy, a konkretnie jeden. Jodziwo nie ma nic wspólnego z biegami, a reprezentuje sztuki walki. Z Nowej Kaledonii także przyjechali sportowcy. Dwóch. Karatecy. Czekamy też na oficjalną część ceremonii, na której pojawi się szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach. I to on wypowie formułkę o otwarciu The World Games.

i hymn piłkarskich mistrzostw świata. Mam wrażenie, że jest już gotowy. To zespół Enanga Vision. Zespół z Ugandy, czy raczej jak sami o sobie mówią, z Bugandy, czyli z jednego z królestw, które utworzyły Ugandę. Takie współczesne rytuały proponują. Nad wszystkim czuwa od strony elektronicznej Jesse Hackett. To człowiek związany z zespołem Owinisigoma Band, brytyjsko-kenijskim zespołem, kwartetem, ale także grający na przykład w Gorillaz. Otim Alfa, człowiek legenda, wokalista, pan w średnim wieku, który reinterpretuje tradycyjne pieśni weselne, używając do tego komputera. Robi to w sposób bardzo, ale to bardzo dynamiczny. I prawdziwy szaman różnych dźwięków, Albert Sempeke, człowiek grający na takich instrumentach jak Amandianda, jak Kiganda, jak Endere. To są wszystko lokalne nazwy miejscowych ksylofonów, harf, fletów. Zazwyczaj unosi się nad tym taki właśnie duch elektroniki użytkowej, jak przed chwilą, ale też często do głosu dochodzi nadworny mistrz właśnie Albert Sempeke. Tutaj za chwilę usłyszymy go grającego na dindidi, czyli na instrumencie smyczkowym. My daughter, my love, my daughter, my love, my daughter. Nanga Vision. Ta płyta konkretnie została wydana przez uznaną europejską oficynę londyńską Soundway, ale takie biegnące na łeb, na szyję rytmiczne polirytmie wydaje ugandyjska wytwórnia Niege Niege Tapes. Bardzo ciekawa, założona raptem kilka miesięcy temu, ale już na swoim koncie ma wiele interesujących wydawnictw. Przyniosłem dziś jedno takie. To wydawnictwa wydawane w niewielkich nakładach na kasetach, ale także szczęśliwie dostępne w postaci plików cyfrowych, co sprawia, że możemy posłuchać, czym żyje w tym momencie Kenia, czym żyje Uganda. Przed nami artysta, który nazywa się Alai Kei, pochodzi z Nairobi w Kenii. Zazwyczaj bierze na warsztat różne stare melodie popularne w złotych czasach muzyki wschodnioafrykańskiej i wrzuca je w zupełnie nowy kontekst, bardzo współczesny, elektroniczny. To będzie fragment jego płyty nagranej w Kampali, tam gdzie zresztą istnieje biuro wytwórni Niege Niege Tapes. Płyta została nagrana w trakcie jego rezydencji i oprócz niego, oprócz Alai Kei, który tutaj przybiera pseudonim artystyczny Disco Vumbi, występują Martin Juicy, Fon Cody i Nilotica Drum Ensemble. Thank you. Zespół Tina Liwen ze swojej najnowszej płyty L1, płyty nagranej w Stanach Zjednoczonych, bo tam, gdzie była nagrywana ich płyta wydana w roku 2011, no już nagrywać się nie da, to była południowa Algieria. A producentem tamtej płyty był Ian Brennan, człowiek, który zjeździł no, niemal cały świat, dokumentując wspólnoty ludzi, które zazwyczaj są w jakiś sposób wykluczone. Jednym z takich projektów na przykład były kobiety zamknięte w więzieniach w Zimbabwe, innym sprzedawcy smażonych mysz w Malawi. Jego najnowsze przedsięwzięcie, które niedawno doczekało się opublikowania w formie płyty kompaktowej, to Tanzania Albinism. Jest taka wyspa na jeziorze Wiktorii w Tanzanii. Nazywa się Ukerewe. Na tę wyspę wysłani są albinosi miejscowi, tanzańscy, ponieważ nie tylko w Tanzanii, nie tylko w południowej Afryce, ale w całej Afryce tak naprawdę istnieje przeświadczenie, że albinosi są wcieleniem szatana, że jest z nimi coś nie tak, że są przeklęci, że noszą sobie jakąś magię, że na przykład seks z kobietami, które są albinoskami, powoduje uleczenie z AIDS. Jest wiele takich przeświadczeń, które sprawiają, że albinosi są odrzucani również przez własne rodziny. Ci, którzy unikną bestialskiej śmierci, docierają między innymi właśnie do takiego schroniska, które znajduje się na wyspie Ukerewe. Tam dotarł też Ian Brennan. No i bardziej można patrzeć na to przedsięwzięcie jak na film dokumentalny. Tam spotkał się z grupą mieszkających na tej wyspie albinosów i zachęcił ich do twórczości muzycznej. To często ludzie, którzy nigdy nie mieli styczności z muzyką, wielu z nich wręcz miało zakaz śpiewania, także w kościołach, do których uczęszczają. Ian Brennan musiał ich zatem przekonać do tego, że oni także potrafią się w jakiś sposób wyrazić i opisać swój ból, a często są to ludzie, których nikt nigdy wcześniej nie wysłuchał. Tak jak wspominam, ciężko patrzeć na tę płytę jak na wydarzenie muzyczne samo w sobie, ale jak na film dokumentalny już jak najbardziej. Jamani, tunahuzunika sana sisi albino, kwani tumefananishwa kama wanyamapori. Tunakatwa viungo vyetu, tunakatwa mikono yetu, tunakatwa miguu yetu, tunanyolewa nywele zetu. Sisi jamani tukimbilie wapi? Sisi albino ni watu kama nyinyi, sisi albino ni binadamu. Tanzania Albinism Collective. Tak nazywa się zespół muzyków, ludzi tak naprawdę, albinosów mieszkających na wyspie Ukerewe w Tanzanii, na wyspie na jeziorze Wiktorii. Ich płyta White African Power ukazała się całkiem niedawno i jak wspominam, to raczej dowód na to, że śpiewać każdy może, ale naprawdę ciekawa i przejmująca historia za tym wydawnictwem właśnie stoi. My tymczasem rozwiązujemy konkurs na bilety. Konkurs z biletami na OFF Festival. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. OFF Festival 2017. Mamy już 4 szczęśliwców, którzy wiedzą o tym, że dostają od nas podwójne zaproszenia na cały OFF Festival. To Mariusz z Katowic, Paulina z miejscowości Brzeziny Kolonia, Adam z Gubina i Juliusz z Gdańska. Gratulujemy, karnety już zaraz wysyłamy. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. A skoro karnety na OFF rozdane, to możemy zabrać się za rozdawanie naszej płyty tygodnia. To Piernikowski i album No Fun. Przyszli chłopacy, a ja martwię się, martwię się. Jacyś ujarani, tacy, a ja martwię się, martwię się. Nie gra w gry, martwię się, martwię się. Ej, ojebane sny, wczoraj martwię się, martwię się. Thank you. Piernikowski na płycie No Fun martwi się o wszystkich, ale nie martwi się o siebie. To ciekawe. Wczorajsze pytanie nie przysporzyło żadnych problemów słuchaczom, choć tak naprawdę odpowiedzi padały inne niż te, które ja sobie wymarzyłem. Dziś mam pytanie skomplikowane tylko tak, jak komplikować pytania potrafi Agnieszka Szydłowska, ale w przeciwieństwie do jej sposobu zadawania pytań, mam nadzieję, że tym razem istnieje tylko jedna poprawna odpowiedź. Otóż pytanie brzmi tak. W jakim zespole spotkał się kończący nasze wczorajsze spotkanie artysta, ukrywający się, przypomnę, za nazwą M Nieskończoność N i jeden z muzyków, z którymi Piernik współtworzył zespół, o który tak naprawdę wczoraj mi chodziło, czyli chodziło mi o zespół Na Przykład, a nie Syny. Odpowiedzi proszę kierować dzwoniąc pod numer 22 i 7 trójek. Dwie płyty Piernika No Fun czekają na zwycięzców. Płacić 10 albo więcej. za kawę. Dużo chcą pieniędzy. A my trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy. Robimy swoje gówno. Gówno. Weź, bierz to, będzie hit. Razem z chłopakami trochę pojeździmy z tym. Trwamy, trwamy. Bieram na brudę Nike'a. Naprzedamy. Trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy. Białacami trwamy. Trwamy. Trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy. Z chłopakami trwamy. Trwamy. W finale naszego dzisiejszego spotkania przenosimy się do Berlina. Jeśli się uda, to w następną środę będziemy pokazywać, jak muzyka techno dobrze ma się w Europie, w przeciwieństwie do tego, co się z nią dzieje w Stanach Zjednoczonych. I może też porozmawiam o tym, dlaczego tak się dzieje, a szczególnie dobrze ma się w Berlinie. Tam Sam Shackleton publikuje swój kolejny, drugi w tym roku już album Behind the Glass. I to głównie z tym nowym materiałem Shackleton wystąpił podczas festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach całkiem niedawno temu. Anna Regulska audycję zrealizowała, Ola Baszun ją wydała, ja się nazywam Bartek Gil i do usłyszenia mówimy. Thank you.